iar țărmul într-un flux de energie. Acolo este punctul culminant al fiecărui iulie, locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e festivalul cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! Inundații în țară după ploile puternice din această perioadă. Un autocar cu turiști a fost implicat în această dimineață într-un accident pe DN1. 12 state aliate cer autorităților din România să evite modificările la codurile penale care ar slăbi statul de drept sau capacitatea țării noastre de a lupta împotriva infracționalității. Știrile încep imediat cu datele meteo. Plouă acum în sudul și vestul Moldovei, în nord-estul Munteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Oltenia și în Dobrogea. Maximele termice vor fi astăzi între 23 și 29 de grade. Vor mai veni averse și vijelii de scurtă durată în sudul, estul și centrul țării, mai abundente în est, sud-est și la munte. În București acum 21 de grade, maxima va fi de 23 și vor mai veni reprize de ploaie. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Podul de ploi torențiale a provocat pagube și probleme mari în mai multe zone din țară. Drumul național 2 este sub ape în multe părți din județele Vrancea și Bacău. Plouă neîntrerupt în județele Moldovei, iar bilanțul pagubelor crește de la o oră la alta. Sute de gospodării au fost inundate, iar pompierii au intervenit în ultimele ore, inclusiv pentru salvarea unor oameni aflați în pericol, transmite Claudia Toader. În Vrancea, drumul național 2 a fost inundat în mai multe zone. La Slobozia Bradului și la Obrejița, prima bandă pe sensul de mers către capitală este inundată, iar în nordul județului, între Ruginești și Domnești, drumul este sub ape pe toată suprafața carosabilului, pe o porțiune de aproximativ 2 km. Circulația rutieră nu este întreruptă, dar traficul se desfășoară cu mare dificultate, iar polițiștii și echipele de la drumuri naționale sunt în zonă. Și alte drumuri naționale din Vrancea, în special din zona de munte, au fost afectate de inundații, iar unele dintre ele au fost chiar distruse. În comuna Câmpuri, o femeie a fost salvată de pompieri și dusă la rude după ce apa i-a intrat în casă. La Oituz a fost nevoie și de intervenția pompierilor, care au preluat cu barca două persoane din mijlocul apelor. Probleme mari sunt și la Slănic Moldova, unde peste 300 de gospodării și 10 case au fost inundate încă de azi noapte, în urma unei viituri a râului Slănic Moldova. Viitura a rupt inclusiv conductele de gaze și cablurile subterane de energie electrică, astfel că la această oră sute de consumatori nu au gaze și curent electric. Claudia Toader, Europa FM. În județul Tulcea, mai multe persoane surprinse de o viitură pe drumul național 22A au fost salvate noaptea trecută de echipaje de pompieri. ISU Tulcea a fost chemat în ajutor și în nordul județului, unde mai multe gospodării au fost inundate. Toate detaliile de la corespondentul Europa FM, Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Forțele de intervenție ale ISU Tulcea au intervenit noaptea trecută pentru salvarea mai multor persoane, ale căror mașini au fost surprinse de viitură pe DN22A între localitățile Nicolae Bălcescu și Ciucurova. Până la sosirea salvatorilor, chemați prin 112 de către primarul din Ciucurova, două persoane care făcuseră atac de panică au fost preluate de o ambulanță care trecea prin zonă. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Tulcea, Florentin Daciu, o mașină a fost împinsă de șuvoaiele puternice și mai multe autoturisme ai căror șoferi au crezut că pot trece prin vâltoare s-au blocat după ce li s-a înnecat motorul. S-a intervenit cu 10 pompieri de la Babadac și Tulcea, care au acționat cu o barcă, un autocamion de transport și o auto specială a ISU. Toate persoanele au fost salvate, iar autoturismele au fost scoase în afara carosabilului. Pentru evitarea producerii altor situații de urgență, sectorul de drum a fost temporar blocat de către polițiști. Pompierii din Tulcea au intervenit și ieri pe zi pentru scoaterea apei din mai multe gospodării din satul Enisala, dar și din zona centrală a orașului Tulcea. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Riscul de inundații nu trece încă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații pe râuri din județele Dolj, Olt și Vâlcea, valabilă până la ora 18. De asemenea, codul portocaliu de inundații emis se menține până la ora 16 pe mai multe râuri din Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Dobrogea. Cod galben de ploi în continuare în vigoare și va fi până la ora 23. Atenționarea meteorologilor vizează Dobrogea, Muntenia, sudul și estul Transilvaniei, precum și vestul Moldovei. Ploile vor continua însă și mâine, chiar și fără cod. Nu scăpăm de averse până în weekend. De la Administrația Națională de Meteorologie, Meda Andrei. Vom avea cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 50-60. După acest cod galben va fi valabilă informare, valabilă până mâine dimineață la ora 10 și aceasta vizează partea de sud-est și local centrul țării cu cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40. Ploile vor continua până sâmbătă inclusiv și mai așteptăm cantități însemnate de apă. Meteorologii avertizează că în toată această perioadă vor fi emise atenționări noi de vreme severă imediat în funcție de evoluția vremii. Acestea pot fi consultate la liber pe site-ul ANM. În țară sunt trei drumuri pe care se circulă întrerupt total sau parțial. Mai multe de la Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Prezent mai sunt trei drumuri naționale afectate de viturile formate și apa acumulată pe suprafața carosabilă. Vorbim în județul Bacău despre DN12B, intrarea în Slănic-Moldova dinspre Târgu Ocna la kilometrul 10 plus 500 de metri. Traficul este întrerupt total din cauza aluvinilor de pe carosabil. Vorbim de asemenea despre DN2 în județul Vrancea. Acest drum este afectat pe trei tronsoane. La kilometrul 153 în localitatea Slobozia Bradului pe prima bandă a sensului de mers Focșani-București. La kilometrul 161 pe raza localității Obrejița pe prima bandă a aceluiași sens de deplasare și pe tronsonul kilometric 220-222 între Ruginești și Domnești pe toată suprafața arterei. Un autocar ce transporta 46 de turiști francezi a fost implicat în această dimineață într-un accident pe DN1. Autocarul s-a lovit de un autoturism, transmite Diana Frâncu. Accidentul s-a petrecut pe DN1 la ieșire din Sinaia spre Bușteni, mai exact în cartierul Poiana Țapului. Din primele informații, autocarul a intrat în coliziune cu un autoturism, iar acesta din urmă s-a răsturnat într-o prăpastie. Șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 62 de ani, a rămas încarcerat, iar la sosirea echipelor de salvare a fost găsit decedat cu multiple leziuni la cap și coloană. Turiștii din autocar nu au fost răniți. Accidentul s-a produs în condiții de carosabil umed și pe drum în pantă. Din primele cercetări la fața locului reiese că vinovat de accident ar fi fost șoferul autoturismului, care a intrat pe contrasens și s-a lovit frontal cu autocarul care circula regulamentar. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. 12 țări aliate în frunte cu Statele Unite ale Americii fac un apel comun la autoritățile din România, cerându-le să evite adoptarea unor modificări la codul penal și la cel de procedură penală, care ar slăbi statul de drept sau capacitatea țării noastre de a lupta împotriva infracționalității și corupției. Apelul fără precedent vine chiar în ziua în care Comisia Specială Parlamentară, condusă de Florin Iordache, a început discuțiile la modificarea codului penal pentru adoptarea căruia liderii PSD au convocat deja o sesiune extraordinară luna viitoare. Anca Dinaru. Cele 12 state semnatare ale apelului către România sunt Belgia, Canada, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia și Statele Unite. Cei 12 aliați europeni și americani fac apel la toate părțile implicate în modificarea codului penal și a codului de procedură penală să evite schimbările care ar slăbi statul de drept sau capacitatea României de a lupta împotriva infracționalității și corupției. În plus, partenerii din Uniunea Europeană amintesc de concluziile Consiliului European privind mecanismul de cooperare și verificare, în care se solicitau României să își concentreze eforturile asupra consolidării progreselor obținute și să evite orice paș înapoi care ar putea afecta independența judecătorilor și procurorilor. Urmărim cu atenție schimbările la codurile penal și de procedură penală și ne menținem îngrijorarea că mai multe dintre ele pot împiedica cooperarea internațională în domeniul aplicării legii și pot afecta negativ lupta împotriva infracțiunilor violente, a infracționalității organizate transfrontaliere, a infracțiunilor financiare și a traficului de droguri și de ființe umane, mai scriu reprezentanții celor 12 state. Claudiu Manda, președintele Comisiei de Control a Activității Serviciului Român de Informații, a reacționat în urmă cu puțin timp la acest apel comun. Să fie cineva îngrijorat în condițiile în care nu vorbim de nicio modificare astăzi, pentru că probabil Comisia va lucra în perioada următoare, va ajunge la prima cameră, după aceea la a doua cameră, e un pic cam mult. Suntem totuși Parlamentul României, suntem votați de cetățenii României, este dreptul Parlamentului de a legifera. Haideți să vedem documentul, haideți să vedem cine redactează, haideți să vedem care este articolul la care face referire. Procurorii de Icod au început urmărirea penală în cazul plângerii depuse luna trecută de liderul PNL Ludovic Orban. Sesizarea îi vizează pe premierul Viorica Dăncilă și pe liderul PSD Liviu Dragnea. Ce se întâmplă cu acest dosar ne spune Anca Simina. Concret, procurorii au început o anchetă pentru două infracțiuni, înaltă trădare și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională. E vorba de o investigație in rem în care în acest moment se anchetează fapte, nu persoane. Procurorii au deschis însă calea pentru a cere documente oficiale, inclusiv cu caracter secret. DICOT confirmă că urmărirea penală a început încă de pe 7 iunie, în condițiile în care plângerea făcută de Ludovic Orban a trecut de controlul de regularitate. Liderul PNL a sesizat parchetul pe 20 mai în scandalul legat de relocarea ambasadei Israelului de la Tel Aviv la Ierusalim. Plângerea a fost făcută deopotrivă împotriva premierului Viorica Dăncilă, dar și a lui Liviu Dragnea. Am făcut acest demers pentru că l-am considerat o obligație morală pentru mine. Niciodată n-am acceptat să închid ochii când am sesizat lucruri grave care afectează interesele. Ludovic Orban invoca atunci secretomania în care s-a adoptat în guvern fără consultarea președintelui României memorandumul privind mutarea ambasadei Israelului. De la parchetul general, plângerea s-a ajuns la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Testoasele autohtone din Parcul Natural Văcărești sunt puse în pericol de suratele din Florida, luate de bucureșteni ca animale de companie și eliberate apoi în parcurile din București. Deși pare amuzant, problema este una serioasă și e subiectul unui proiect prin care se vor strânge bani pentru conservarea speciei. Iulia Noghi relatează. Testoasa de apă europeană care trăiește în apele din Parcul Natural Văcărești este o specie sensibilă și are nevoie de protecție. Poluarea, distrugerea habitatului natural și braconajul sunt câteva dintre factorii care pun viețile broaștelor în pericol și ar mai fi un motiv extrem de grav. Dan Bărbulescu, directorul administrației Parcul Natural Văcărești. Exemplu, testoasa de Florida. Au ajuns să reprezinte un pericol, într-adevăr, pentru că oamenii le îngrijesc, le au acasă, sunt peturi, da? Așa cum le numim noi, le țin și la un moment dat se plictisesc de ele. Sau că, domnule, plec în vacanță două luni, n-are cine să-mi îngrijească testoasa, ia să o eliberez eu mai bine într-o baltă sau într-un lac sau să o duc în Parcul Tineret. Și nu este singura specie care se confruntă cu asemenea probleme. În Parcul Tineretului trăiesc cam 8 exemplare de papagal, de exemplu, care s-au naturalizat, pe care îi auzim cântând în arborii din parc. Ele nu doar se așează undeva și atât, și le dau la o parte pe celelalte specii autohtone. Pentru salvarea testoaselor de apă, administratorii parcului, împreună cu un mall din sudul Bucureștiului, organizează un cross ca să strângă bani pentru conservarea acestei specii. Crossul va avea loc pe 29 septembrie. Taxele de înscriere variază între 80 și 100 de lei. Concurenții vor înconjura parcul de 2 sau de 3 ori. Europa FM știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Nu a vorbit nimeni în vestiar, spune managerul naționalei Germaniei, Oliver Bierhoff, după ce campioana mondială nu a reușit să treacă de faza grupelor la actuala ediție. Manșaftul a terminat chiar pe ultimul loc în grupa F, după ce în runda decisivă a fost învinsă cu 2-0 de Coreea de Sud, în timp ce Suedia a câștigat 3-0 în fața Mexicului, rezultat în urma căruia nordicii și mexicanii s-au calificat în optim. Suntem triști și decepționați, spune și portarul nemților, Manuel Neuer, care crede că eșecul din Rusia este cel mai mare al Germaniei la o cupă mondială. Ratarea calificării este considerată justă de publicația germană Kicker, care notează că generația lui Neuer, Özil, Khedira, Müller și Kroos, triumfătoare la Rio, și-a încheiat ciclul. Nu a fost eliminat de neșansă, ci s-a făcut justiție deplină, scrie și cotidianul Bild, care consideră că selecționerul Joachim Löw trebuie să înceapă un proces de reconstrucție la națională. După ce a câștigat grupa F, Suedia va juca în optim cu Elveția, în timp ce Mexic va înfrunta Brazilia în prima rundă eliminatorie. Neymar și compania au terminat primi în grupa E, după ce s-au impus cu 2-0 în meciul decisiv cu Serbia, marcatorii Paulinho și Thiago Silva. În cealaltă partidă de aseară, Elveția a remizat 2-2 cu Costa Rica, după ce a condus de fiecare dată. Astăzi se definitivează tabloul optimilor de finală. Departajate în acest moment doar de cartonașele galbene, Anglia și Belgia vor juca de la ora 21 pentru întâietate în grupa G, iar de la ora 17, trei echipe se vor lupta pentru ultimele două locuri disponibile. Japonia întâlnește Polonia, deja eliminată, în timp ce Columbia și Senegal se vor înfrunta în meci direct. Niponii ratează calificarea doar dacă pierd, iar dincolo se termină egal. În cealaltă partidă din grupa Angliei și Belgiei se vor întâlni Panama și Tunisia. Campioana României la basket masculin, CSM CSU Oradea, va juca sezonul viitor în Champions League. Echipa antrenată de Cristian Achim va fi singura reprezentantă a României în cea mai importantă competiție continentală organizată sub egida FIBA. Preliminariile Champions League debutează în luna septembrie, iar CSM Oradea va porni din primul tur și va trebui astfel să treacă de trei adversare pentru a intra în grupe. Amintim, formația bihoreană s-a impus cu 3-1 la general în finala Ligii Naționale cu CSM Steaua București și a obținut al doilea său titlu de campioană după cel din 2016. Da, nu zic bancul cu Germania. În schimb, spun eu că acum urmează Moise Guran și România în direct pentru că știrile s-au terminat. Mulțumesc, Iulia. Hai că zic, deși e de la Julius, de ce au luat bătaie nemții, că le-a ținut Klaus al nostru speech motivațional de dinainte. Noi vorbim astăzi însă despre unguri, mai exact despre poziția UDMR-ului, care e gata să negocieze, e adevărat, lucruri importante, mă gândesc eu, pentru comunitatea maghiară. Bă, dar orice, chiar așa, orice, noastră, ce ați fi făcut dacă erați în locul UDMR-iștilor? Aceasta e întrebarea. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. America. Vreau să văd meciul. Acum? Când începe filmul? Gata cu lupta pentru telecomanda TV. Mai bine, luptă pentru un Samsung Smart TV în fiecare zi la Europa FM. Vlad Petreanu și George Zafiu dau zilnic deșteptarea la televizoare. Ascultă deșteptarea și câștigă un televizor de ultimă generație prin luptă dreaptă în bătălia sexelor. Detalii și regulament pe europafm.ro. Eu vreau desene animate. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori: afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftiblock Gel. Aftiblock grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftiblock.ro. Aftiblock este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftiblock. Eficient împotriva aftelor. La 17 ani, sărbătorim românește cu peste 140.000 de premii. Pe 28 și 29 iunie, ai spadă de porc desosată la 11,49 lei kilogramul și zahăr diamant 1 kilogram la 1,79 lei. În plus, până pe 30 iunie, ai până la 500 de lei reducere sub formă de cupon de cumpărături la gama de aparate frigorifice. Până pe 11 iulie, ai piscină Easy Set cu pompă filtrare la doar 169 lei, iar până pe 31 august, ai până la 50% reducere la confecții, încălzăminte și accesorii din colecția de primăvară-vară. Carrefour, pentru o viață mai bună. Nu te ia somnul? Încearcă Optisom. Optisom conține melatonină și pasiflora, care te pot ajuta să adormi, și hamei, care contribuie la obținerea unui somn odihnitor. Optisom. Noapte bună. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MKDens, împreună cu un termostat de ambient Motan gratuit. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Chober. Detalii în magazinele partenere și pe motan.ro. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de